کا نام رہ گیا کس کی رسول لگی ہوئی آپ کی لے کے گئے ہم رستہ تھا آ گئے ہیں کتنے نمبر پہ آتا تو پوری کو لگوا لیتی ہے رسول آپ نے کیا جی چیک کر لیا آپ نے ٹھیک چیک کر کے صحیح کر دیجیے بن کے نہیں پروف کے لیے آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد تو حدیث پڑھ رہے تھے آپ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یہاں تک پہنچے فمن اتقى المشبہ استبرا فی دینہ وعرضہ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اگر کوئی چیز کسی کے یہاں مشتبہ نہیں ہے بلکہ باقاعدہ اس کو دلائل کی روشنی میں حلال اور جائز تصور کرتا ہے لیکن اگر اسے اس بات کا خطرہ ہو کہ اگر ہم اس چیز کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے بارے میں غلط فہمی بدگمانی لوگوں کو ہو سکتی ہے لہٰذا ایسے موقع سے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اگر آدمی اس سے اجتناب کرے تو اس کا اجتناب کرنا کیا ہے بہتر ہے تاکہ خواہ مخواہ لوگ اس کے بارے میں غلط فہمی و بدگمانی میں مبتلا نہ ہو لوگ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم استبرا لدینہ وعرضہ ایسا انسان اپنے دین کے لیے برات طلب کر لیتا ہے اپنے عرض عزت کے لیے برات طلب کر لیتا ہے استبرا لدینہ کس چیز سے دین کو کیا بتایا تھا میں نے استبرا لدینہ من النفس والعیب اور استبرا لعرضہ من الطعن لوگوں کی طعن تشنی وغیرہ سے اپنے آپ کو آدمی بری کر لیتا ہے اس کے بعد آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ومن وقع فی الشبہات اور جو شخص شبہات میں پڑتا ہے کسی کے ہاں کوئی چیز مشتبہ ہے جانتا مشتبہ ہے یہ اس کے باوجود بھی مشتبہات میں پڑتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال دی ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے ترائن جیسے کوئی چرواہا ہوتا ہے یرعا حول الحما جو حما کے ارد گرد اپنے جانور چرا رہے حما معنی محمی علاقہ محفوظ علاقہ حما کے معنی محفوظ علاقہ کہ اس کے بارے ممنوع الدخول ہوتا ہے جس کے اندر داخل ہونا اندر آنا لوگوں کے لیے منع ہے کنان کے بادشاہ ہوا کرتے تھے یا سردار ہوا کرتے تھے قبائل کے تو کوئی خاص علاقہ چراگاہ کا مخصوص کر لیا کرتے تھے کہ اس چراگاہ میں کسی کے جانور اندر نہیں آ سکتے ہیں اسے کیا کہتے تھے حما کہا جاتا حما یحمی سے حما ہے محمی علاقہ محفوظ علاقہ تو فرمایا کہ کرائن یرا حول الحما اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ کوئی چرواہا ہے حما کے ارد گرد بکریاں چرا رہا ہے یو شکو این یو کیا ہو یو شکو این یو کیا ہو یو شکو مانے بعید نہیں یو شکو مانے بعید نہیں جی تو یو شکو این یو کیا ہو بعید نہیں کہ وہ کس میں پڑ جائے حما کے اندر پڑ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محرمات حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو حما سے تشبیہ دی ہے کہ بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ حما ہے چراگاہ ہے اگر کوئی جا کر کے اس کے کنارے پر جا کر کوئی بکریاں چراتا ہے جانور چراتا ہے تو بعید نہیں کہ وہ کس میں پڑ جائے کس میں پڑ جائے جو حما ہے چراگاہ ممنوع علاقہ ہے اس کے اندر کوئی پڑ جائے آگے فرمایا آپ نے اللہ و ان لکل ملک حمن جتنے بھی بادشاہ ہوتے ہیں ہر بادشاہ کا ایک حما ہوتا ہے محفوظ علاقہ ہوتا ہے اللہ ان حم اللہ فی ارضہ محارمہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی ایک حما ہے اور یہ حما کیا ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے محارم حرام کردہ چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی حما ہے اللہ تعالیٰ نے حما کے اندر محارم میں داخل ہونے سے منع فرمایا ہے لہذا یہ جو مشبہات ہیں یہ محارم کے ارد گرد کی چیزیں ہیں جو محرمات ہیں ان کے جو کنارے ارد گرد کی چیزیں ہیں یہ کیا ہیں یہ مشبہات ہیں مشتبہات ہیں جن کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم کہ یہ حرام ہے یا یہ حلال ہے. دو لوگوں کا بستر کا پلاٹ, دو لوگوں نے کھیتی کر رکھی ہے کہ اب اس کے بعد ایک ساتھ ہونا ادھر ہے اگر زید یہاں تصرف کرے حلال یا حرام؟ کیا یہ حلال یا حرام؟ حرام. یہاں تصرف کرے کیا یہ حلال؟ اور یہاں تصرف کرے کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے موقع سے جب کوئی ایسا موقع ہے بیچ میں ایسی کوئی چیز ہے جو مشتبہات میں سے ہے جن کے بارے میں آپ کو قطعی نہیں معلوم آیا یہ حلال ہے آیا یہ حرام ہے, تو آپ مشتبہات کے قریب نہ جائیں. فرمایا آپ نے ومن وقع فی الشبہات, اور اگر کوئی شبہات میں پڑتا ہے, اگر کوئی شبہات میں پڑتا ہے تو اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسی قرائی ہے چرواہا ہے, جو حما جو محفوظ علاقہ ظاہر ہے وہاں پر حما ہوتا تھا, ایسا نہیں کرتے تھے کہ نیپال کے بارڈر یہاں تار لگا ہوا ہے, ایسا مطلب اور کہیں تار ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پر آپ کو فرق کرنا کہ یہاں کہاں نیپال ہو کہاں انڈیا, اس کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا. نشانہ کوئی لگا دیا وہاں تو حما جو ہوتا ہے ہر جگہ نشان نہیں لگا, یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہمارا حما ہو گیا, بس یہ کہ یہاں سے یہاں تک لاتا. اب آپ اس سے دور رہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر حما کے آپ قریب جائیں گے وہاں قریب جائیں گے, فرمایا ہم نے کہ سرائیا حول الحما یہاں یوشک ان یواقعہ, اس لفظ کی دو تشریح دی گئی ہے, یوشک ان یواقعہ بعید نہیں کہ وہ حما کے اندر پڑ جائے, بعید نہیں کہ حما کے اندر پڑ جائے. بعید نہیں کی تو جب آدمی جو حما کے ارد گرد یہاں کنارے لا کر کے اگر آپ یہاں استفادہ کریں گے تو بعید نہیں کہ آدمی کیا ہے ایسے ہی دھیرے دھیرے جب آدمی مشتحات کرتے کرتے تو آدمی کے اندر پھر مزید شوق پیدا ہو کے کیا کریں, جراث پیدا ہو کے کیا کریں, محرمات کا ارتکاب کریں جو ہمارے حرام اس کا ارتکاب کریں. تو یہ مشبہات کا ارتکاب رفتہ رفتہ انسان کو آمادہ کرتا ہے کس پر, محرمات کے ارتکاب پر. سرائن ذرا حول حما یوں سپاہی آ کے ہو بعید نہیں کہ جو حما ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے وہاں جا کے پڑ جائے ہو, اور دوسرا مقام یہ ہے یوں سپاہی آ کے ہو بعید نہیں کہ وہ حما میں پڑا ہوا ہو, پڑ جائیں گے ہماری کر دیجیے یوں سکو این یو واقع ہو فرید نہیں کہ وہ حما پڑا ہوا ہو. اب یہاں اگر سرنام کا جو حصہ ہے یہاں لا کر کے اگر آپ جو اپنی جانور ڈرا رہے ہیں تو بعید نہیں کہ وہ آپ کا نہیں بلکہ کس کا ہے, آپ کے دوسرے بھائی کا ہے, جائز نہیں آپ کے لیے. تو پڑ جائے آئندہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ آدمی کی رات پیدا ہو جائے ایک مسئلہ الگ ہے, اور ایک بعید نہیں آپ کس میں پڑے ہوئے ہیں حرام, آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے یہ مشتبہ کہ حقیقت میں ہے کیا وہ حرام, تو بعید نہیں کہ آپ حرام میں پڑے ہوئے ہوں. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص مشتبہات میں پڑتا ہے وہ چیزیں جو اس کے یہاں مشتبہ ہیں جو اس میں پڑتا ہے اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کرائی ہوتا ہے چرواہا ہوتا ہے جو حما کے ارد گرد جا کر کے بکریاں چراتا ہے, بعید نہیں کہ وہ چراتے چراتے حما کے اندر داخل ہو جائے, یا بعید نہیں کہ حما میں وہ داخل ہو چکا ہو, بعید نہیں کہ حما میں داخل ہو چکا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حما اس کی سرزمین میں ہے یہ اس کے محارم ہے, حرام کردہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے, کیا یہ حما نو انٹری زون, کوئی اس میں داخلہ ناممکن, کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے, لہذا قطعی طور پر اس میں داخلے گنجائش نہیں ہے. لہذا اگر آپ کو محارم سے بچنا ہے تو محارم سے پہلے آپ کو کس سے بچنا ہوگا, مشتبہات سے بچنا ہوگا. تو اس حدیث کے اندر کس کا حکم بتایا گیا ہے, مشتبہ الحلال بعید, حلال کا حکم کیا ہے واضح, حرام کا حکم کیا ہے واضح, باقی مشتبہات جو ہیں ان کے بارے میں ہیں. اگر آپ مشتبہات آپ کے یہاں کوئی چیز ہے اس سے اجتناب کریں تو آپ کے لیے کیا ہے یہ بہتر ہے, ورنہ پھر مشتبہات کا ارتکاب کرتے کرتے انسان کے اندر محرم کی کیا ہو جائے گی جرأت پیدا ہو جائے گی. یا مشتبہات کا ارتکاب کریں گے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مشتبہ ہے حالانکہ ہے وہ کیا حرام, لہذا بہتر یہ ہے دائما یریبو کا الا ما لا یریبو, وہ چیز جس میں شک و شبہ ہو اس کو چھوڑ دیجئے اور ایسا عمل کی جس میں آپ کو شک و شبہ نہیں ہے اس عمل کیجئے. آپ آگے اس کا فرمایا آپ نے الا وان فی الجسد مضغۃ, جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اذا صلحت جب وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے صلح الجسد کلو, پورا بدن انسان کا صحیح کام کرتا ہے, اس کا ہاتھ بھی صحیح کام کرے گا, اس کی نگاہیں بھی صحیح کام کریں گی, اس کا پاؤں بھی صحیح کام کرے گا, اس کا کان بھی صحیح کام کرے گا, انسان کے جو بھی اعضاء و جوارے ہیں وہ سب صحیح کام کریں گے جبکہ کیا ہو. تو انسان کے بدن میں ایک عضو ایسا ہے کہ اگر وہ انسان کا صحیح عضو ہے تو اس کے بعد باقی اعضاء سب صحیح انداز سے صحیح ڈھنگ سے کام کرتے ہیں. وَإِذَا فَسَدَتْ, اور جب انسان کا بغض خراب ہو جائے اس میں فساد پیدا ہو جائے پھر اس کے بعد جتنے اعضاء ہوتے ہیں سب کوئی بھی عضو صحیح سے کام نہیں کرتا, سارے عضو انسان کے ناکارا ہو جاتے ہیں. الا وهي القلب, کون سا عضو ہے؟ یہ دل ہے. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. اگر دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے, اور اگر کسی انسان کا دل مردہ ہو گیا تو انسان سمجھے کیا پھر وہ مردہ ہے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ انسان کا دل ہے اگر وہ صحیح طور سے کام کرتا ہے انسان کا صحیح طور سے سوچتا ہے تو پھر انسان کے سارے اعضاء و اوزار صحیح کام کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کی آنکھ غلط نہیں اٹھے کسی کی طرف. اگر آپ کا دل صحیح ہے دل کے اندر فساد نہیں ہے پھر انشاءاللہ آپ کی آنکھ غلط نہیں اٹھے گی, آپ اپنے کام سے غلط باتیں نہیں سنیں گے. اسی طرح سے آپ اپنی زبان سے لوگوں کے بارے میں غلط باتیں نہیں نکالیں گے, آپ کسی کو گالی نہیں دیں گے, کسی کی عزت پر حملہ نہیں کریں گے, آپ کا ہاتھ غلط پھر نہیں اٹھے گا. اور جب انسان کے دل کے اندر فساد پیدا ہو جائے تو پھر انسان کے سارے اعضاء جو ہے سب کام. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کیا ہو جاتا ہے؟ ایک داغ لگ جاتا ہے. اس طرح گناہ کرتے کرتے انسان کا پورا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے, چاہے وہ آپ کو سیاہی نظر آئے چاہے نہ آئے, وہ سیاہی انسان کا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد خیر کیا ہے شر کیا اس کی تمیز انسان کے اندر نہیں رہ جاتی ہے. تو جب دل انسان کا گناہ کرتے کرتے اور گناہ اجرات کرتے کرتے مردہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر خیر اور شر سب کی پہچان انسان سے ختم ہو جاتی ہے, پھر اس کے سارے اعضاء سارے جوارے. تو فرمایا آپ نے کہ اضافہ تو حلال کا آدمی حلال کو اپنائے حرام کو ترک کرے اور مشتبہات سے اجتناب کرے, یہ سب کس وقت ہوگا؟ ہاں جبکہ انسان کا دل صحیح کام کر رہا ہوگا. آپ نے یہ الگ نہیں بالکل حدیث ہے, یہ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے اسی سے مربوط ہے. یہ سارے اس وقت ہوں گی چیزیں سب جب انسان کا دل صحیح کام کر رہا ہوگا, اور جب انسان کا دل صحیح نہیں کام کر رہا ہوگا تو پھر سارے صحیح انسان کا دل بتائے گا کہ یہ کام کریں ہم یا نہ کریں, مناسب ہے یا غیر مناسب ہے. فیصلہ ہوتا ہے نیکی و بدی کا ہر دم, دل کو اس جسم میں چھوٹی سی عدالت سمجھو. آپ کو کوئی فیصلہ کروانا ہو یہ کام ہمارا صحیح ہے یا غلط, تو کون سا عدالت لے جائیے؟ سب سے پہلی عدالت کون سی ہے؟ وہ اس عدالت میں جائیں گے, وہاں فیصلہ کر دے گا دل آپ کا یہ کام غلط ہے آپ کا یا صحیح ہے. تو دل انسان ہمیشہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا دل کبھی کیا ہو جائے مردہ نہ ہو جائے, اور یہ سب دھیرے دھیرے گناہ کرتے کرتے سب انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے, پھر خیر اور شر میں انسان تمیز نہیں کر پاتا. ایک مقام پر لکھا ہے مولانا صاحب جوش مریا بادی میں, جوش ویسے ماں کا نام بخاری شریف کس میں آ جائے, تو خیر جوش ملی ہے آبادی, انہوں نے لکھا ہے کہ شروع میں پتلون کا زمانہ آیا, پتلون کا زمانہ شروع میں آیا. ایک بار مجھے بھی شوق لگا, میں نے کیا کیا میں نے بھی پتلون چڑھا لی ہے اور پہن کر کے نکلا. ہمارے چچا تھے سب قسم کے آدمی تھے, انہوں نے کہا کیا میاں توئے توئے کرتے ہوئے جا رہے ہو؟ کیا کہا؟ کہ کیا یہ توئے توئے کرتے ہوئے جا رہے ہیں؟ کچھ لوگ سمجھنے میں تو نہیں سمجھا. میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد جو میں نے پتلون تاری زندگی میں کبھی پوری زندگی میں نے پتلون نہیں پہنا, اس کے بعد پوری زندگی کبھی ہم نے اس کو نہیں لگایا. تو پہلے لوگوں کو شرم آتی تھی کس طرح سے ہمارا یہ بدن ہو بالکل کپڑا اوپر ہے لیکن بدن سارا بالکل کیا ہے نمایاں ہے، لیکن اس کو استعمال کرتے کرتے اتنا ہو گیا، پھر انسان کو احساس بھی ختم ہو گیا، انسان کے اندر احساس ہی ختم ہو گیا کہ یہ بھی کوئی کیا ہے نامناسب چیز ہے. تو جب کسی چیز کے بارے میں انسان کا دل مردہ ہو جائے اس کے بعد، پھر اس کو نہیں سمجھ میں آتا یہ چیز مناسب ہو یا غیر مناسب ہے، ورنہ جب تک اس کا رواج نہیں تھا کوئی پہن لے تو لوگ کیا ضرور کرتے تھے اس کے بارے میں، ہوتا نہیں ہوتا ہمارا بدن جو مختلف طرح کے کپڑے ہوں جن کے بارے میں سارے آدھا انسان کی نمایاں ہوں نظر آ رہے ہوں، تو انسان نہیں چاہتا ہمارا بدن کوئی دیکھے طرح سے، لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے جو استعمال کرتے کرتے آدمی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور یہ جب دل کے اندر احساس ختم ہو جائے پھر اس کے بعد جو ہے انسان کو خیر کیا ہے شر کیا ہے یہ ساری تمیز انسان کے اندر کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے. تو دل کو زندہ رکھنا کیا ہے بہت ضروری ہونا، اگر دل ہی مردہ ہو گیا پھر انسان سمجھیے اس کا زندہ رہنا مردہ رہنے برابر ہے. تو یہ حدیث جو ہے نہایت ہی اہم حدیث ہے، اور یوں ہی لوگوں نے اس کو فلوس الاسلام ربو الاسلام نہیں کہہ دیا ہے، بہت سارے معنی پھر مستقل ہے، حلال و حرام کی تمیز، مشبہات سے اجتناب، اور اسی طرح سے آدمی دل کو ہمیشہ اپنے زندہ رکھے اور دل سے اپنے جو ہے فیصلہ لے کون سا کام کرنا غلط اور کون سا کام کرنا صحیح ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث پر بات قائم کیا ہے، فضل من استبرا لدینہ، کوئی اگر آدمی چاہے ہمارا دین ہر طرح کے عیب سے ہر طرح کے نفس سے پاک رہے، تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ فضیلت کا یہ فضل اس کے اندر پایا جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے تعبیر کیا ہے بطور تعریف کیا، تعریف کی ہے فقد استبرا لدینہ، جو مشبہات سے بچ رہا ہے تو اپنے دین کو اپنے عزت کو انسان بری کر لیتا ہے ان چیزوں سے، تو گویا کہ یہ مطلوب ہے مستحسن ہے افضل چیز ہے، تو اپنے دین کی آدمی حفاظت کرے یہ مستحسن قدم ہے. اور دین کی حفاظت کے لیے مولانا صاحب رسول اللہ صاحب کس کی حفاظت ضروری ہے؟ ہاں دل کی حفاظت بہت ضروری ہے. تو میڈیکل اعتبار سے دل کی بہت اہمیت ہے، اسی طرح سے دین کے اعتبار سے دل کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہونا سر، دین کے اعتبار سے دل اگر زندہ ہے تو پھر انسان صحیح کام کرے گا، دل اگر مردہ ہو جائے پھر انسان کے سارے اعمال جو ہے صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوں گے. یہاں بنیا باب ہے اداء الخمس من الایمان، مال غنیمت میں سے جو پانچواں حصہ نکالا جاتا ہے اس کی ادائیگی بھی ایمان کا حصہ ایمان کا جز ہے. یہاں پر ابو جمرہ نصر بن عمران الطبعی کی روایت ہے، شعبہ نے سات لوگوں سے روایت کی ہے جن کا نام ابو حمزہ ہے اور سب روایت کرتے ابن عباس سے سوائے کس کے ابو جمرہ کے، لکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے پہلے زمانے میں، اب تو نقطہ الگ الگ ہوتا ہمیشہ لکھنے میں لیکن یہ شکل ہوتی تھی، لیکن یہ کون ہے ابو جمرہ، باقی اور جو لوگ ہوتے ہیں شعبہ روایت کرتے ہیں ان سے وہ کون ہوتے ہیں، وہ ابو حمزہ، سب کے سب سات لوگ ہیں تو یہاں پر ابو جمرہ نصر بن عمران الضبعی کی یہ حدیث ہے، یہ کہتے ہیں کنتو اقعدو مع ابن عباس، میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھتا تھا، فیجلسنی علی سریری، وہ مجھے اپنی چارپائی پر بیٹھا، اور کسی کو نہیں بیٹھاتے تھے لیکن مجھے اپنی چارپائی بٹھایا کرتے تھے. چارپائی پر بیٹھانے کی وجہ کیا، اس کا تذکرہ آگے انشاءاللہ کتاب العلم میں آئے گا. انہوں نے کہا کہ کنتو اترجمو بین یدی ابن عباس، میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے مترجم کا کام کرتا تھا، یا تو ان کی آواز اتنی تیز نہیں تھی کہ دور تک پہنچ سکے، لہذا بغل میں ان کو بٹھاتے تھے تاکہ ان کی آواز کو دور تک پہنچا سکیں، یہ اس کا امکان ہے. اس کے علاوہ آتا ہے ان کے بارے میں کہ ان کو فارسی زبان بھی آتی تھی، ابو جمرہ کو فارسی زبان بھی آتی تھی، لہذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسائے ہوتے بعد ہوتا تھا اس کو وہ فارسی زبان میں لوگوں تک منتقل کرتے تھے جو اصلی ترجمہ ہوتا ہے. تو ترجمہ دونوں کہتے ہیں کسی کی بات کو دوسروں تک پہنچانا اسی زبان میں دیگر زبان میں، تو یا تو بلند آواز ان کی بات پہنچاتے تھے یا ان کی عربی زبان میں جو بات ہوتی تھی اس کو وہ فارسی زبان دوسروں تک منتقل کرتے تھے. تو یہ تمہوں نے کہا ایسا بھی، آپ تو ماشاء اللہ کام کے آدمی ہیں، لہذا کچھ دن ہمارے پر رکیے، ان شاء اللہ کچھ تعاون بھی آپ کا ہم کر دیں گے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا وہ رکے، چنانچہ وہ ان کو اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھاتے تھے، اور انہوں نے کہا عقیم اندی حتیٰ اجعل کا سہما من مالی، کچھ دن میرے ساتھ رہیے آپ، میں انشاءاللہ اپنے مال میں سے ایک حصہ آپ کو دوں گا، آپ کو گھاٹا نقصان نہیں ہوگا آپ کیا میرے یہاں رکنے میں. خیر وجہ کیا تھی میں نے بتایا آپ کو، یہ وجہ تھی درمیان میں، کہہ رہے ہیں میں تقریباً دو مہینے تک ان کے یہاں رہا اور یہ کام کیا میں نے. ایک موقع سے انہوں نے حدیث سنائی، اور حدیث بطور خاص اس لیے بھی یاد رہی کیونکہ اس حدیث کا تعلق ہمارے خاندان سے تھا. کس کے خاندان سے؟ ابو جمرہ کے خاندان سے تھا. تو انہوں نے کہا کہ اب قبیلے عبد القیس کا وفد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وفد وہ افراد جو بڑے لوگوں سے ملاقات کے لیے بھیجے جاتے ہیں ان کو وفد کہا جاتا ہے، وافد کی جمع ہے، وافد کی جمع ہے. تو جو دوسرے لوگوں سے، بادشاہوں سے، بڑے لوگوں سے ملاقات کے لیے جو افراد بھیجے جاتے ہیں انہی کو وفد کہا جاتا ہے. اب یہ جو وفد تھا یہ 14 افراد پر مشتمل تھا یا 13 افراد پر مشتمل تھا، بعض روایتوں میں 40 کا تذکرہ آتا ہے، تو چاہے 40 رہے ہوں یا 13-14 افراد مشتمل یہ وفد تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوا تھا. تو فرمایا من القوم، کون لوگ ہیں آپ حضرات، کون ہیں، کہاں تشریف لائے ہیں؟ یا فرمایا تھا آپ نے من الوفد، شک ہے راوی کو کہ آپ نے من القوم کہا تھا یا من الوفد، یہ وفد کون سا ہے، کہاں کا ہے، یہ افراد جو ہیں قوم یہ کہاں کے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا قالو ربیعہ، ہم لوگ کس قبیلے سے ہیں، قبیلے ربیعہ، ربیعہ اور مدر دو مشہور قبائل عربوں کے تھے، تو ان لوگوں نے ہم لوگ قبیلے ربیعہ سے ہیں. قال مرحبا بالقوم، او فرمایا آپ نے قوم کو یا وفد کو آپ نے فرمایا خوش آمدید، مرحبا ہو، خوش آمدید ہو. تو مرحبا اس طرح استعمال ہوتا ہے، مراد اس سے کیا ہوتا ہے، اتیتا مرحبا، آپ کشادہ جگہ میں آئے، ان شاء اللہ کوئی تنگی نہیں آپ کے لیے، تو یہ مراد ہوتا ہے اس سے، اتیتا مرحبا کے معنی ہوتا ہے، اور نہ خوش آمدید کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے اہلا وسہلا و مرحبا. تشریح لوگ کرتے ہیں کیوں آخری یہ منصوب ہے، اس کے لیے بیان کرتے ہیں کہ اتیتا اہلا و وطیتا سہلا، تو یہ تشریح لوگ کرتے ہیں مراد اس سے ہوتا ہے آپ اپنے اہل ویال میں آپ آئے ہیں، غیروں کے ہاں نہیں آئے ہیں آپ، اور آپ ایسے مقام پر آئے ہیں جہاں آپ کے لیے آرام ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. تو اسی طرح سے اتیتا مرحبا، آپ کشادہ جگہ میں آئے ہیں، آپ کے لیے کوئی تنگی نہیں ہے. تو فرمایا آپ نے مرحبا بالقوم، قوم کو خوش آمدید ہو، غیر خزایا ولا ندامہ، اس حال میں کہ نہ تو انہیں کوئی رسوائی ہے اور نہ کوئی ندامت ہے. خزایا جمع ہے خزیان کی، خزایا جمع ہے خزیان، اور ندامہ جمع ہے ندمان کی. خزیان کے معنی کیا ہے، رسوت، اس کی جمع کیا آتی ہے خزایا، اور ندامہ جمع ہے کس کی، ندمان کی، اس کے معنی کیا ہوتا ہے، ندمان معنی شرمندہ. تو فرمایا غیر خزایا، اس حال میں کہ نہ تو آپ لوگ رسما ہیں اور نہ ہی آپ لوگ شرمندہ ہیں، یہ جملہ آپ نے کیوں فرمایا تھا، استقبال کے موقع فرمایا غیر خزایا ولا ندامہ، تو اس کی وجہ یہ ہے جو یہ عبد القیب قبیل عبد القیس کا وفدہ جو بحرین میں آباد تھے، کہاں آباد تھے، بحرین کا علاقہ ہے، وہاں یہ لوگ آباد تھے. یہ لوگ ابتدائی زمانے میں اسلام لائے تھے، یہ لوگ ابتدائی زمانے میں اسلام لائے تھے، لہذا فرمایا نبی ان کے اوپر کوئی لشکر ہے خوشی نہیں ہوئی تھی، فرمایا غیر خزایا، کوئی آپ لوگوں کو رسوائی نہیں ہے، کچھ لوگ ہو تم پر حملہ ہوا، حملہ کے بعد پھر وہ اسلام لائے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا اس طرح کی رسوائی ہے؟ آپ لوگوں کی اس طرح کی رسوائی نہیں ہے، کیونکہ بغیر کسی لشکر کشی کے حملہ کے بغیر آپ لوگ باقاعدہ بتی بخاطر اسلام قبول کیا آپ لوگوں نے، ولا ندامہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اسلام لانے میں تاخیر کی، اسلام لانے میں تاخیر کی، لہذا کسر یہ رہتی ہے کاش ہم بھی جو ابتدائی اسلام لانے والوں میں ہوتے، آدمی کو شرمندگی ہوتی ہے کہ پہلے ہم اسلام لے آئے ہوتے تو اچھا ہوتا، پر میں نے غیر خزایا ولا ندامہ، کیونکہ آپ پہلے اسلام لائے بغیر کسی حملے کے، لہذا نہ تو کسی طرح کی آپ لوگوں کو رسوائی ہے کہ آپ کے لوگوں کو قیدی بنایا گیا ہو، آپ کے عورتوں کو اسیر بنایا گیا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے رسوائی کوئی ہو، اور نہ یہ آپ لوگوں کی طرح کی ندامت ہے کہ ہم نے اسلام لانے میں کیا کی ہے تاخیر کی ہے، یہ فرمایا غیر خزایا ولا ندامہ۔ تو میں نے بتایا کہ بحرین کے رہنے والے تھے اور قدیم اسلام ان لوگوں کا تھا، اور سب سے پہلا جمعہ جو مسجد نبوی کے بعد ادا کیا گیا تھا کون سا جمعہ ہے؟ اول جمعہ دن جمعہ بعد مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد جوا تھا، جوا تھا جو بحرین کا قریہ تھا، گاؤں تھا، وہاں پر سب سے پہلا جمعہ قائم کیا گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اسلام قبیل ابن قیس کا اسلام کب کا ہے، یہ قدیم ہے ان کا اسلام قدیم ہے۔ تو یہ بھی روایت انشاءاللہ کتاب الجمعہ میں آگے آپ پڑھیں گے کہ گاؤں کے اندر بھی جمعہ ہوتا ہے، اس کے بعد میں پڑھیں گے آپ۔ چلیں آگے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا لا نستطیع ان ناتی کا الا فی شہر الحرام، ہم ہمیشہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے ہیں کہ جب چاہیں چلے آئیں آپ کے پاس، صرف جو اشہر حرم ہیں انہیں میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں یہ جو مضر کے قبائل آباد ہیں جو ہمارے دشمن ہیں مسلمانوں کے، لہذا راستے میں چھیڑ چھاڑ کریں گے، اس کی وجہ سے اشہر حرم میں تو ہم آ سکتے ہیں آپ کے پاس، لیکن اور دیگر مہینے میں جب چاہیں آ جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لہذا آپ ایسا کیجئے مرنا بامرن فصل، ہمیں کوئی دو ٹوک بات بتا دیجیے، امر فصل مانے دو ٹوک، فیصلہ کن صاف صاف، نخ بیرو بگی مغورا آنا، ہم بھی اس کو سمجھیں اور وہ لوگ جنہوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے جا کر کے ان کو بھی تعلیم دیں، ان کو بتائیں کہ ہم فلاں فلاں یہ باتیں سیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہیں، ورنہ تو قلوب ہی جنہ، آپ اس پر عمل کر کے کہاں پہنچ جائیں جنت میں۔ تو صاف صاف دو ٹوک کچھ باتیں آپ بتا دیجئے، چند باتیں بتائیں پھر بار بار آنا پڑے گا اور یہ امکان نہیں ہے، لہذا دو ٹوک صاف صاف کچھ باتیں بتا دیجئے آپ کہ ان پر عمل کر کے ہم سیدھے کہاں پہنچ جائیں جنت میں ہم پہنچ جائیں۔ تو ابھی سب پڑھنا سب ایسے آسان لگتا ہے، کیونکہ اس موقع سے لوگوں کہنا اس طرح سے کہ ایسے الفاظ درج اس کو پڑھیں اس کا ہم کہاں داخل ہو جائیں یا جنت داخل ہو جائیں، کس جذبے کے ساتھ لوگوں نے کہا ہوگا۔ مزید انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں کچھ مشروبات چلتے ہیں، ہمارے علاقے میں کچھ مشروبات چلتے ہیں تو ان کے بارے میں بتا دیجیے، مشروبات ہوتے ہیں، مشروبات کے برتن الگ الگ ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی آپ بتا دیجیے کہ ان کا استعمال ہم کیا کیسے کریں نہ کریں۔ فرمایا آپ نے امرحم بے اربین نہ ہم اربین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیے میں آپ لوگوں کو چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور چار باتوں سے منع کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری حدیثوں میں اس کے بعد ہی پڑھیں گے گنتی کر کے بتایا کرتے تھے، کیا بتایا کرتے تھے؟ گنتی کر کے، تاکہ آپ کو بعد میں اس کو یاد رکھنے بھی یاد نہ، لیکن میں کہا تھا تین باتیں بتاؤں گا کہ دو ہی باتیں تو ہوئی ہیں ابھی، ایک بات کون سی ہے؟ اب اس کو آدمی یاد کرے کسی طرح سے کرے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا دیا کرتے میں آپ کو دیکھیے تین باتیں بتانے جا رہا ہوں، تین چیزیں ایسی ہیں، چار چیزیں ایسی ہیں، پڑھا نہیں پڑھا اس سے پہلے بھی آپ نے، اس سے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں آپ اور یہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی آگے آئیں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے منع فرمایا۔ اب دیکھیں آپ فرمایا آپ نے کیا کیا چیزیں چار ہیں، امرہم بالایمان باللہ وعدہ، ایک تو حکم دیا جس کا الایمان باللہ ہے، وعدہ کا حکم دیا آپ نے۔ آگے فرمایا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ایمان باللہ وعدہ کیا ہے، انہوں نے کہا اللہ رسول بہتر جانتے ہیں کیا ہے، فرمایا انہوں نے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکات وصیام رمضان وان تعتوا من المغنم الخمس، یہ ہے ایمان باللہ وحدہ، ایمان باللہ وحدہ یہ ہے، اور یہی سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ اداء الخمس من الایمان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشریح کی ایمان باللہ وحدہ کی ان تمام چیزوں سے، اور ان میں ایک چیز کیا بتائی ہے، وان تعتوا من المغنم الخمس، جو مال غنیمت آپ کے ہاتھ ہے اس میں سے خمس یہاں دارالحکومت میں پہنچا دیا کیجیے آپ لوگ, تو اس کو بھی آپ نے کس سے تعبیر کیا ہے؟ ایمان باللہ تعبیر کیا ہے. تو آپ نے کتنی باتوں کا حکم دیا؟ چار یا ایک؟ آگے کیا ہے؟ ونہاہم عن اربع. تو چار باتیں کون سی ان کا حکم دیا اللہ رسول؟ چار کا کہ ایک کا حکم دیا؟ چار یا ایک؟ ایک ہی تو ہوا مولانا صاحب, چار ہو گیا. کہاں حسن صاحب چار ہے گنائیے. خموش کتنا گنایا آپ نے؟ چار تو اللہ الہ الا اللہ ایک, دونوں ایک ہی چلیے ایک ہوگی. اقام الصلاح کتنا ہو گیا؟ کتنا ہو گیا؟ دو. اس کے بعد اتا زکات تین, شام و رمضان چار. کہاں چار من سے پانچ ہے, زکات نہیں شامل ہے اس میں. زکات الگ چیز, وہ الگ چیز ہے مولانا صاحب, دونوں میں کوئی رکھتی نہیں. زکات الگ چیز ہے اور حکومت کے دائرے کی کیا یہ رشکار پیدا ہو گیا. تو اب امام بخاری رحمہ اللہ نے ان تمام چیزوں کس کی تشریح مانا ہے؟ الایمان باللہ وحدہ کی تشریح مانا ہے. اسی بنیاد پر یہاں باب قائم کیا ہے. اور اس سے پہلے جو باب آیا تھا جبری حدیث جبریل والے کے اندر, اس میں بھی یہی استدلال تھا کہ نبی صلی اللہ جعل ذلک کلہ من الایمان. ان تمام چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا؟ صلاح و فلاح چیزوں کو سب کو ایمان قرار دیا. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کی تبویب کے مطابق چاہے یہ باب چاہے سے پہلے کا, اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب ایمان باللہ وحدہ کی کیا ہے؟ تشریح ہے. تو شہادت اللہ الہ الا اللہ وان رسول اللہ و اقام الصلاۃ, یہ اقام الصلاۃ کی تشریح کر کیا ہوگا؟ یہ اقام الصلاۃ ہوگا کہ یہ ایمان باللہ فلاں فلاں چیز ہے اقام الصلاۃ. تو جب یہ کہیں گے آپ تب مشکل پر ہوگی, وہاں کا باقی تین کہاں ہے نہیں مشکل ہو. اس کا جواب کیا ہے؟ باقی تین چیزوں کا تذکرہ راوی نے نہیں کیا ہے. کیا جواب اس کا ہوگا؟ کہ باقی تین امور اور ہیں, ان کا تذکرہ یہاں پر نہیں کیا راوی نے, صرف ایک چیز تذکرہ کیا. اور وہ کون سا؟ وہ الایمان باللہ وحدہ. باقی لوگوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, یہاں چاروں مذکور ہیں. یہ جو تجویز آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے اتدرون من ایمان باللہ وحدہ, اس کی تشریح خالی یہاں تک ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ رسول اللہ آگے اقامو نہیں ہے. وہ کیا یہ آگے اقامو یا اقامے؟ وہ اقام الصلاۃ ہے. تو امرہم باربع ونہاہم باربع. امرہم بالایمان باللہ وحدہ و اقام الصلاۃ. امرہم ہاں بالکل, امرہم بالایمان باللہ وحدہ و اقام الصلاۃ و اطاع الزکاۃ. تو گویا کہ یہ الگ ایمان باللہ وحدہ ایک ہو, جیسا فضل الحسن صاحب نے کہا, اور صلاۃ دو تین ترتیب سے ہوا. اب اس کو مانے گا آپ مولانا صاحب تو یہ پانچواں آ گیا. تو اس کا پیدا ہوتا ہے اس میں مانا تو ایک ہی ہو, جیسے مانا تو پانچواں. اس کا جواب ان شاء اللہ.